xaalat wax ulaahum ñu jëkk ci kilifa ya. Kilifa ya wax ñu mujje ñi ne leen mooy ñu suufe ñi fa maa kaan nekkul la kum ñe leen min fadlil benn nga neel àllina ci sunu kaw waru leen nu gëne bañu dinu mbugal mbugal ñu leen dulu mbugal mel ni yeneen ugal amul nga neel gu yeneen ugene fa suuxoo léegi mus leen àll azaaba mbugal ga bi maa kuntu bi sabab li yéen nekkoon taxi woon ka fab yéen ka doon def muñ leen mbugal ngir duggale ci rek yéen ak yéen ci yem kepp bu fekkee ne min fadli na cee def waxtu waxaat ulaawum yo xraa fuma kaana lakum àllina min fadli bu fekkee da ngaa taxaw foofu kon fa suuxu day daal nekk waxi yàlla yoo xam ne da koy wax ne yéen ñëpp ñoom kilifa yeeg ñañuy lim yëpp bokk leen bu ñam mbugal bu fekkee nag fa suuxu lansaab maa kum taxi fi la wax bu mu ne da ngay jokkale min fadlin fa suuxu kon fa suuxu day nekk waxe kilifa yi safara yi kilifa yi yéefal yi nga xam ne leen di lakk ñu ne leen génnewu leen ba ñu leen jox mbugal gu nuñ bu ñu leen joxul am kon nag ngeen bokkale ànd ak di mus mbugal gi rek bu ci nekk it man sakaa jàngee man ngaa jàng taxaw ci min fadlin man ngaa jàng jokkale jokkale ba ñëw ci taxaw ci taxi bu inna la si naka gaañu nga xam ne kasaboo weddi nañu bi ayatina sunuy laaya wastakbaru te ñu màgg a màggal wu anha ba bañ a jàpp alquran laa tufattahu deful ubbil lahum ñe leen abwaabu samaayi buntu asamaan ñu leen ubbil buntu asamaan mooy du leen digal ñi mën a jog yi dem àjjana ndax àjjana nga ci kaw asamaan wala féete ñooñu duñ dem àjjana am ñu wax ne def leen ubbil buntu asamaan jëf ju yiw di fa jaar ndax jëf yooyu yëpp dañu ci buntu asamaan dañuy jàll jóg dem ñoom na seen jëf du jàll kaw asamaan wala yadxuluna na duñu dugg aljannati àjjana atta yàlla jëlu mooy dafa dugg aljamalu galeem yu sàmmi xeyaat ci bën bën a pousse mu ne bala duñu dugg àjjana mukk bébéte galeem duggee ci bën bën pousse loolu mooy duñu dugg àjjana abadan ndax bu borom bi misaalee loo xam ne du mën a nekk loolu mooy duñ fa dugg mukk ndax gëlëm waxuma gëlee waaye baaram sax xaju ci bën bën pousse waxatuma la gëlee mu ne bala duñu dugg àjjana mukk lu mooy gëlee ma mën a dugg ci bën bën pousse waxu saa leen naka noonu naaj sii la ñuy fay almujrimina way tooña lahum ñeel na leen min jahannama ci jahannama mihaadun ab lal lalu safara wa min fawqihim seen kaw it xawaasin càngaayu safara safaraay seen lal safaraay seen càngaay wa kazalika naka noonu nag si la ñuy fayee azalimina way tooñal wala si na gaa yi nga xam ne amano gëm nañu wa amilo te ñu jëfi asaliati farat ak sunna laa nukallifu du nu togg nafsan benn ba kenn illaa usaha lu mooy kattanam wulaayka ñooñ day asaabu jannit ñoo di gaa yi àjjana hum ñoom xaalidun way bee lañu fiihaa ca biir àjjana wa nasaxnaa dindi nanu nocci nanu maa fi sudurim la nekkoon seen dënna seen xolle min xillin ceg bañeer gu amoon ak cibeel aku naxar kenn dootul bañ sa morom kenn dootul sib sa morom ñu nekk di ay soppe yoo xam ne bëggante di ñeewatante tajri day daw min taxtihim ci seen suuf al anhaaru yol ya waxaaloo ñu wax ne alhamdu nu ngi mboolem santay cientay xeeti cantay yépp lillaahi ñel na yàlla maanaam nu ngi sant yàlla li si buur bi nga xam ne hadaanaa moonu gindi di haasaa ci lii àjjana ji nu am tey li nu ko may borom bi nu gindi ba nu mën a aw yoon mi nu ko may nu koy gërëm ndax lu nekk dafa am yoon safara dam yoonu koy jëm àjjana dafay am aw yoonu koy jëm doo ci dugge benn kër nag lu may na nga aw ca yoon kon nag borom bi moonu mayoon ba nu aw ci yoon bi ñu koy gërëm wamaa ku naa nekkun woon it li nax tadee di mën a gindiku law laa an hadaanaa bu nu jubalul woon allahu yàlla bu nu yàlla jubalul woon du mën a gindiku mukk ba ci yoon bu yoon bu ni may àjjana tey laxat jaat wallahi dikk na rasulun ay yonent laxat jaat wallahi andi na rasul rabbina sunu yonente borom andi woon nañu bil xaqi ci dëgg loolu lañu daal tontu ne sunu yonente yi daal dëgg lañ ñu joxoon wa nuudu wooyef leen am lu leen woo ne leen an tilkumul jannat an luy mbir tilkumul jannat àjjana seen àjjana jooju wa wuristumuha donna len nañu ko bima ci sama la nga xamne kuntu nekkon ngeen tamul duñ ko jëf def ne def nañu ko muy seenab dono mana seenab dono moy mana may nañu len ko ngir li ngeen doon yalla tay jaajere ji yene ka mom tay seenab dono la wana da daldi wo ashabu jannati gay aljana gay nek ci aljana wo ashabu nar gay ri safara wa aljana wo wa safara ne len andu mbir qad wajadna ne lay fek nanu ma wa'adna lan digon rabbuna sunu borom lan sunu borom digon fek nanu ko haqan muy deug lamu digon ci pay ne koy jaamu yalla ba deeli ka am fek nanu ko muy deug fa hal wajadtum ndax yeen fek ngeen ma wa'ada rabbukum len sen borom digon ci mbugal ne koy moy yalla ba de lol lay mbugale ndax fek ngeen ko haqan muy deug xalo ñu ne naam waaw bam waxe lol nak fa atana daldi xamle muazzinun aji xamle moy melni koy nodd kat buy nodd ku yegle daldi yegle ne baynu ci digeunte ko xey da fay wote buy wote wa sawara ak wa jere digeedo mune andi mbir lanatullahi rabbum yalla ala zalimin wayrna way toñe lolay daldi wax allaseena ñi xey yasudun dal yasuduna dal ñu fegu dogale an sabilillah ci yoonu yalla kuy bëgg dug ci yoonu yalla ñu dok la ba do ci dug wayaquna ha ñu diga sakku xiwaj ay wajan ak jeng di leen wax naan yoon wu jeng la way wulbeuti ñu xaj dof fi ba duñu dug ci yoonu yalla ñoñu ne yalla na bëna leen tay woom te ñoom kafirun way weddi lañu bil akhir ci al-akhirah wa baynuma dal nekk seen digënté nek wa aljana ak wa safara hijabun ben kiray ab mir la bu reey reey bu kawé moy dox digënté aljana ak safara وعلى الاعراف نكنا تي تيريرم ميربا اعراف ما جمع عرف حرف مريم تيخ مغي نتي تيخم فاس عرف ليتو داخ لوسو فاس امنا بن كوار غوخه داي داي داي داي نيك تي غداي لوس مي نيك تي كاو وخو لا تي عرف مومن جيلي ابي وخين تي اعراف جمع عرف مير باي نيك ديغنتي اجنا سفرا بو ياتو ياتو ني تي كاو amna fa ay nit yu fay ne amna ñu wax ne ay nit lañu ño xamne dañu kawé ma xama am ñu wax ne ño xamne seen tiyaba seen yiw ño yam fa lañuy nekkati ba yalla defal mbir ñu door leen digal ñu du gaajina ndax seen ñaawte seen yiw ño yam dara ëpp ci sama rop am ñu wax ne moy wa la ra ashabul a'raf am ñu wax ne ñu kawé dara jarañu ñu kawé dara jël ño xamne ñom ñoy xaar bañ kenn ku ne jot sa kër ñom ñu doora jël seen kër niki kilifa bu fekke dafa jité mbolo masal dem fo xamne fi dañ leen di wara berdel yow mi jité sa mbolo da ngay xaar ba kenn ku ne lañ ko wara jox da ngay topato sa mbolo moy kilifa bu mat ba ku ne amu la nga wara am ku ñu berdel ñu berdel ba nopi yow nga doora dem ñu berdel kilifa bu mat non lay def way du dem rek day dem ñu diga berdel xamul ay mbolom kenn amna am amul motax ñoñu dañu xaar bañ ñi di dugga jël ñu door dem way ay kilifa lañu ñu xey ñu am daraja la moy arab motax borom bi ne digënté aljana safara dañu door seen digënté ben kiray bo xey ab mir lay doon wala arafi nekk na ca kaw mir ba nak moy ci rirma rijalun ay goor yaarifuna yo xey dinañu xam ñu wala arab dañu xam ku leen kep mo wa sawara ak wajina bisi imam seen mandal ga lolou woné né ko ñen ko araf borom yi dara jalañ ndax jafé nek dinañu xam sa wa sawar xam wajina ñep ko ñi nga xam la nga yallok sa mandal ga bo am wanadaw daldi woté wal araf wanadaw wa araf wat woñu asabal janti wajina ne len an li mbir salamun jamma alaykum yal nek ci yeen lolou lañ den nuyo ñom wajina mana dañ leen di ndokel melni li ñu félicitations li ñu leen di wax ñu wo leen ne leen salamun alaykum lam yadkhuluha dafa tabbi fi dafa melni bi ñu waxe du waaje wala raf waye waaje ni leen salamun alaykum dafa melni aje laaj dafa laaj waaw ani wala raf bañuy wo waaje mu ne lam yadkhuluha du ñu aje na ñom ñu nga ci araf ñu nga ci kaw mir boba du ñu aje na wom te ñom yatmauna xemem naño du gaajal nak way sa surifat buñu soppé absarum seen gis ñom wa araf til khay asabinar ca walu ci wa safara ñom de leen melni ku leen na xol leen waajal ñu xol leen ñu wëlbati yeen gis neen ñu xolaat wa safara dañu sopp ñepp bu fekke wëlbati ñu seen gis bañu gis wa safara xalo ñu daldi wax ni rabbana yusul borom la taj'alna yalla bonu def man xawmi ñu and ak nit ñi xey azalimin way togn lañu moy wa safara wana da daldi wo ashabul a'raf wa a'raf rijalan ay goor yo xamne yaari fonum xam mo xamé won nañu leen bi ci imam seeni mandarga lañu leen xamé ño xey xamni leen ñu nga safara wa a'raf wo leen xalo ñu wax leen ne leen ma aghna dar jariñu ankum ci yeen tay jamukum seen mbolo mi mbolo ma ngeen amone adina yay ñu leen tay dara fi dajale ngeen doon dajale alal muy bari matériel ci adina jariñu leen dara tay lool lañu wax wa safara wama kuntum la ngeen nekkon tastakbiru dika magga magalu baye deug ngir seeni martabay adina dara leen jariñu tay haawla ndax ñi la dina moy ñi nga xamne ahsantum waatun ngeen ci adina la yanalum du len jot du len laalal allah yaal bi rahmatin ci yermane ñi ngeen xébon ngir seen ak ñak ngeen doon waat ne duñu am dara ëlëk ni ñu ñak ni lañu ñak ëlëk tay ana yu nga aljana ndax ñi ngeen doon waxna duñu am dara bañ waxé fofu nak lañu door gi suba la raf ñu len utkhulu duggalen aljana aljana legi ñu door dugga aljana ñu len duggalen aljana la xofu ndet ti talib di nek ci yeen wala tun te det yeen tansone ngeen di jax yal fay baye nak gaay dem aljana legi nak ken nekatul seen digeunte di wax ak ñom ñaar fofu nak mir ba fi seus yalla def nak lo xamne ken ku ne da ngay wax sa morom muy deg wa safare meena wax waajene deg waajene meena wax wa safare deg wana da dal di wote asabu nari wa safara ñi wo asabal jannati wa aljana ni len andi mbir afi du babal len alena ci min al mai ci ndokh mi waye ndokh momu ngeen nan may len ci tangay metti na ci nun aw mi ma wala ci la nga xamne rasakhakum wasagal na len ka allah yalla ci lul am ndokh ndokh aljana yenen ñam may len ci khalu wajina tortu ne len inna allah naka yalla haramahuma aramal na ndokh ma ak ñam yak yeb ala kafir ci way wedde aramal na ko ci ñom allah ci ñinga xamé taxaso jappé won nañu diinam seen diiné lawan ko wala ayba nak ci xaan dañu sét lu leen neex rek ñu teural ne moy suñu diiné di daganal lu leen neex ci lo xay yalla aramal na ñoñu yalla aramal na tay ji ñu ñam ci lu bokk ci aje wa qaratum tan khon na lin al hayat dunda bu dunya bu adina fal yawma tay borom bi daldi wax ne fal yawma tay nan saawum dana nu fatte yefar yoyu dan len fatte ci mbugal ko li wax na tej nit fatte ko dan nu len fatte kama naso nañu fatte won li xaa yawmi daj ak seen bis ata bi buñ len dal ma san wax allah xala ñu fatte ko me len neex def tay dina nu ko dan nu len fatte fay len wa ma kanu lañu nekkon ya ca dun dan weddi bi ayatina sunu layya wala khadiyanahum wallahi dikenn nu len andil nañu len bi kitabil ci téré bo xamné fasalnahu faram faccenanu lu lay arama lay dagan yépp ci bi téré ak wala yak njangate yépp ala amin mu teggu ci kaw xam xam o dandu mu nek di jibit wa rahmatan te yermane li xawmi ñel aw nit ño xamné yuminu gëm nañu hal yantruna kharuñu fi illa tawiluhu lumay mujuk tawilu alquran la alquran don wax famuy téré moy tawilam moy yowmal khiyam ak tekkuy yowma yaati bis bo xé dina dik tawilu alquran moy mujuk lam doon tiakalé yaqulu dina wax latina gaña xamna suu faté won nañu alquran ñu xamnu cëp cëp ay ciad dina khadjaat dikana rasulur rabbina yonenté suñu borom bil haqi ci deug suñu yonenté borom dal andi won nañu andi lon nañu deug fa hal lana ndax ñeel nañu min shufaha ci ay ramukat way soñu ñu ram la na ñeelu ndax amul ku ñu mëna ram aw ñu raddu wala delof ñu delofnu wala def ñu dello ci adina fa naamal ñu mëna jëf xayra li ci lu bokul ak la nga xamne ku na nekkon nañu ko naamal doon ko jëf ci adina mo ndax du am ku ñu ci ñu tay wala ñu mëna dello ñu def lu bokul ak lañ daan def ci lu bon khad khasiru pertal nañu an fasum seen bop wadal rirna an ci ñu ma kanu lañu nekkon yaftaru dal ka door ci jaamu lo xamne du deug inna rabbakum naka seen borom اللهم ودي يالا الذي بور بيغا خامني خلق بين السماوات والسمان والارض سورس في سته ايام في جرو بن فن ثم استوى توكم يمو على العرش توكم مينغو على العرش تي عرف استوى على العرش استوى دلي فيري توك دلي فيري مينغو دارا دي واخ ايكيب دارا موتاخ عرشيت موي فيري غانغوني موي شيخ بو ري لو خاي لو ملني بلال photo bu maga mag bo xé ci bour di tok moy toron waye ni bouri adini tok ci sen toron bobu bokul ak yalla arsh bokku ñu ndax yalla mom lo xalaat melu ni yor ay cerni nun bokul ma khatari balika wallahu ta'ala bi khilafi zalik lepp lo xalaat rek yalla melu ni motax day waxe ni doom adama ndax arsh tudena arsh yalla mengo lepp waye arsh dafa gëna mag ci bindefu yalla motax mo allah ko ci bop mu ne motax na zul arsh moy borom arsh da mo gëna reey ci limu bind jafar sadiq ak al hasan basri ak abu hanifa al imam malik ñom ñepp ci ne wax gané al istiwa ma'lum istiwa dal xamnañu li istiwa waye nak al kayfiyya majhula nañu mëna mu ko nekké nak lu reey duñu reere la wal iman bihi wajib te gem pe warna wal juhud lahu te meddika te tam bi taxum bi dal da ngay gem nika yalla waxe rek yoxi bi mu binde jurom asaman binde yeb ci jurom benni fan mu mengo kaw aras yoxi di mure layla ko digina haraba ceug guddigi mom lay mure ba ceug yatlu bo guddi gi dina sakku beccu bi xassan ci lu gaaw mure guddi beccu mo wone ni suuf ci dafa murgalu ndax lu murgalu ben bor bi ben mo mur morom bor bi mo mure morom may nak li guddi gaaw motax ñu na dina sakku guddi gi dina sakku beccu bi ci gaaw ndax bu guddi dafay gatt ndax bo dang kay nilaw mu gaaw gatt ba nga tedde ba nga yew do xam fu beccu bi jaar bu guddi gi jaar beccu bi dal di ñewat bëcë bi ba moy bërebu ciono moy bërebu yëngut motax moy gëna gatt ci nit guddi gi ci dem kay gisé ndax guddi yi tuti nga ci tok dal ni law ci dess mu dal di gatt motax mu yox ci dalay mure lay la guddi gi na haara bëcë bi yatlu mu guddi gi ne sakku bëcë bi xassan ci lu gaaw dal di gaaw yow won yow mo bi ndé bi ci wi mu saxaraté du mu nit amna raay mu ko tek bo xane bi du ci jatt bi am li ci ligalu yalla ala yagani lahu nana yalla al khalq bind wal abru digal tabaraka barken allah yalla rabbul alamin kidi borom bindef du'una ngeen wo ngeen ñaan rabbakum seen borom tadaru'an ngeen di toroxlu waxu wetan ak ci ndank de len ñaan seen borom ci toroxlu ak ndank day bañ kay ko ñaan yalla ci jemer jowor yonentou daan wax ni di len ñaan yalla ci ndank baña soufey lol bañ ka jowor ndax wowulen ku tax wowulen ku absant ku fi newu yene nga way kuy deg ko xey mu ngi ne legge innahu nakum yalla la yuhibu sabbul al muhtadin way jalgati ya li yalla da nga jegge ko yalla sa top wala tusidu len bu len yaqfil ardi sufsi ba'da islahiha ginaaw yewel sufsi ndax ki mo yalla ci sufsi di bokal ak yalla ko ko yagge yaq suf ndax mbolam musiba mu am mbolam nahar wu am jangar yu am lepp ngi sabab bob ci defu dom adam yu bon yi ñu def ci suuf motax mu ne bu len yaq suuf ci ila bi ka yalla yewena le wad'uuhu ngeen jaamu yalla ngeen ñaan yalla xawfan bimu ngeen di ragal wataman ak bimu ngeen di xemem ngeen amem tiit ñaan len yalla ngeen bëgge ñaan len yalla inna rahmatallahi nakand yermene yalla qareebun ajid yeñ la ñu la musin ci way rafetal ya ñi def lu rafet yeñ ñu yërmëne yalla waxu moom yàlla si mooy boor bi nga xam ne yusilu mooy yónneer yaaxa ngelaw yi nusuran ñuy tasaaroo wala jàngee busuran yépp njàngin la yusul yaaxa busuran ak yusul yaaxa nusuran busuran bu dee busuran mooy muy bégle ndax taw bi bañaa balaa ñëw ngelaw mooy jiitu bu lay bégal ne ndox ak ñëw nusuran mooy tasaaroo bi ñuy tasaaroo moom ngelaw yi bay na yadday rahmati ci kanamu yërma dee muy taw bi mooy jiitu taw bi ata isa axalat ba mu ci sàkkoo néewal moom niir wi saxaaban aw niir ci xaalam wu diis ba mu néewal niir wu diis ndax niir wi xëy dafa diis ak ndox ndax aji yenu jooxee la mu yenu ku nekk la nga yenu néewal nga ko ci moom ndax woyof na ci yow yaa ko ëpp doole kenn du yen mën a yenu lu ëpp doole moo tax ba nga xëy ngelaw li néewal na aw niir wu diis ak am ndox soxnaahu ñu nandal man ñu nandal niir woowu li bale di ñeel ab dëkk boo xëy mayitin dafa dee mooy boo xëy suuf sa dafa dee mooy dafa bekor ñu nandal ko ban sa naan wàcce bi yii ca ndox ci miir niir bi alma ndox ci niir bi ci lañu wàcce ndox mi faax rek naa nu génne bi yii ca ndox moomu nu wàcc ci niir yi mu dem ci kaw suuf si nu génnee ci min kulli samaraati meññet mu ne kazalika naka noonu nux ju la nuy génne almootaañi dee misaal la mu jox ñiy weddi ne dekki du am mu leen suuf si nga xëy dafa dee am ñax nekkoon ci mu doon dund ba ma ñax ma wow mu demaat bekkoor mu wàccee tawaacee am ndox mu saxaat naataat mel na mu meloon noonu ñu dee it noonu laa di dekkee dekkale laalu ndaxte la yéen ndaxte la ñoo yéen tasakkaru ngeen waaru wal baladu réew ma tey bu ma da aji tee bi nga xam ne suufam suuf su naat la yaxruju dana génne nabaatuo gàncaxam bis ni rabbi ci ndigalu boroomam jàng gàncaxam dana sax cax bu rafet réew moo xëy dëkk boo xam ne bi suuf sa dafa teey suuf sa dafa nangu ndox mu neex taw ca gàncaxam dana sax ci ndigalu boroomam wala si réew ma nga xam ne dëkk ba nga xam xam sa dafa bon ak suufam suuf soo xam ne si su xorom la am laa yaax ju du génn nag doo ci génn gàncaxam ilaa nag itam lu mooy ci jafe boo ko daf lay wan ki nga xay xolam dañ ko préparé yar ko muy xol bu baax foo waaraatee dina dégg waare ko waaye ki nga xam ne yar bu bon la am xol bu bon la yor balaa ngaa dégg ak waar lu ne nga ciy daj wala du ci dégg dara du ko noonu kasaalika nag noonu sarifu la nuy soppandikoo ala ayati laaya yi li xaw mi ñeel aw di ci ñoo xay skuloon dañu gërëm yàlla laxad arsalnaa wallahi wu yónni woon nanu nun yàlla noo yónni nuuxan mii ci aw nitam nuux ba ma koy yónni mooy booba juróom doomi juróom fukkeet la ministre woon moom nuux ne ibnu mooy ibnu laab ibnu mutaw salax ibnu ax nuux ax nuux nag la ñaa idris digganteem ak idris maamam ñaari ni maama fi dox mu ne yónni naa nuux ba xaalam wax ne moom nuux yaa xaw mi yomsa yéen sama nit ubudu jaamu leen allaha yàlla maa lakum jëddi ñeel leen illaa leen yàlla xayroo kudul moom inni naka man di axaafu ragal naa aleykum ci yéen adaaba yowmin bi mbugalu bés azimin bu mag mag muy bisu àllaxira xaala wax alma lawu mbooloo ma min xaw mi ci aw nitam innaa naka noonu la naraaka dana gis nanu la fi dalaali nga nekk ci sànku te ak réer mu fii bu gën a bér yow ci réer nga ne xaala nuux ne leen yaa xaw mi yéen sama nit yi lay sa bii nekkul ci man dalaalatun ak réer walakin nii waaye man rasulun ab yonentalaa min rabbil aalam dukkee ci borom bi ndéfi mu yónni ma ci yéen uballiqukum danaa leen jottali risaalaati rabbi sama yonenteg borom waan saw maa ngi laaye bii nit lakum ñee leen waalaw te xam naa mi na laay ci yàlla maa laa taala moom lu ngeen xamul loo tax ma di leen laaye biir awa ajibtum ndax da leen di yéem an jaakum bu leen dikkalee zikrun ak waar min rabbikum bu tukkee seen borom ala rajulin jaare ci loxoy waajoo xam ne min kum seen bokk la mu ngi bokk ak yéen ndax loolu da leen di yéem waar bu ñëw tukkee seen borom jaare ci waajoo xam ne seen bokk la ndax loolu da leen di yéem dafa war la mën a nekk yurisi na ko ngir mu man leen a xupp wattandikoo loolu leen mu mujug kéefal wali tattaqu ngir ngeen mëna ragal yalla mëna watandiku bokale wala alakum ndax dile yeen pour xamone def len yeureup fa kazzabu lo lepp yor teru dañ ko wedd askane ka ne dey ken rek waye ba mbir ma ñewé fan jana fan jeynaa musal na nu wala ci na gaay nga xamne mo and gëmon ñu ko and ak mom ñeen fukki nit lañu ci gor ak ñeen fukki wote na lu ba juroom ñeen témeré at ak juroom fukki at juroom ñett fukki nit rek la am ñene waye ba mbir ma ñewé musal na nu ko mok ñaka gëm yépp alak ñanga xaw ñowé musal na nu ko filful ki ci gal ga gal ga mo fi santon mu naka def wa akhraqna labal nanu alladina gaay xamna ka sa bo weddi won nañu bi ayatina sunu ilaya innum naka ñom kanu nekkon nañu aw man di aw nit amé nañu gumba ba bari bu ñu mëna gis tek gumba xol modi gumba waye gumba bet gumba du gumba koko ak gis la wa ila aadin ci gir guñu wax aad momit yonina ci gir guñu wax aad hudan sen bok gir guñu wax aad yonina ci hudan sen bok muñu wax hud xala wax mom hud dinen ya xawmi yeen sama nit yi on budu jamulen allah yalla malakum de di ñeelen min illahi ci yalla khairu qudrul mom afala tattakhun mo ndax du ngeen watandiku mbugul yalla xala wax al malaw mbolo ma la dina gaño xamne ka fu rowe de ñu min xawmi ci unitam inana kanu la nara ko gis nanu la fi safati ci nga nek ci ndof yow do lañ ko tonto way nana kanu la nazunuka nu ngi lay jortu ne min al kasibin yaagi bokk ci ñi ken da ngay wote ak yonentete do dara ala wut ne len ya xam yeen sama nit yi lay sa bi de di nek ci man safahatu am dox walakin ni waye man rasul ab yonentala min rabbil alamin tuke ci borom bi defi uballighukum dama len jotali risalati rabbi sama yonent ak borom and yaakum bu len dikale jibril aw ak war min rabbikum tuke ci sen borom ala rajul mujarek ci waye